Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko findintin nan de rabbi dunde yo witi dun e taskagol e der minita ji seda jiyado Allahu on fi alhali ngurndam makko aduna dan wa kadhalika ila karadan wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura wal tajahim yombe he onon ehino ngolla wallo jokkor mai ila surat al-jahim Allah azza wa jalla owi waqifuhum son addi be habe hewti e nokku darnebe wadi non innahum no kambe mas'uluna ko be lande tebe no wodi ko be lande taw on sati sibe nade non kander yite jahannam muntada salafi neddo kala neddo no hani hebude ko fandi wo ko fandi ko rabbidi wo ko rabbidi e der nyallal gal ko o jodoto haysi ko minitaaji didi o tasko ko honno woni rano e tamungal do nyalla paske mo ande o wo ko tanga o mijito mo je ene den nyallen ko honno woni rano e tam sen won de yirde do nino nibbano weta no nibbano weta nyande go e yoy e tunta ko dargal dari nyande go e yi o yay tun tawa en darke dar ganga yonnon ko honno den nyande woni rano e tama an koy hollungi yimbe woni ko noddete da parce que jomi me wi no wodi e yimbe go aro yaybe tahibe holi hibe yadi e ko tidi kono fenya no yabe ko bisika wa bada lahum min allah ma lam yakunu yahtasibu tawa kambe hore mabbe sallaw kathiran wa saamu kadhalika kathiran wa hajju miraran wa qara'u alqur'ana miraran wa tasaddaqu bi fuduli amwalihim wa fa'alu wa fa'alu wa fa'alu kono be aroya wa bada lahum min allah ma lam yakunu yahtasibun قدم بي امام احمد بن حنبل عليه رحمه الله نندغو هيبي روى الله عز وجل بهوري اون ايه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كم به مرض اخلاص اسودا غول في جولو غول جيم اي جانغو القران kono taskitande ko be taski aya on ko wullini be haata e bengure mabbe nen ko be fina bengure nen fini be jeja kambe imam ahmad yobi fang yeyi ha wobbe go wi hay kawtal be mabbe ben hebino e mabbe fino be goddo e kawtal be ben ari wi imam ahmad yobi fang tay imam on kambe hore mabbe yukarriru al aya hibe filli filli nane aya on tawi ardo on kadi ko neddo mo tata ko za imani on kadi nani ko imam ahmad jangata kon tawi e ko nafi hore mabbe tun kanko kadi hore makko no mafi ni renen hande neddo mo tata ko jango aya qur'an walla hedo todo aya qur'an yatafakkar wa yatadabbar wa yataammal qalla fandi fadla no wulla hara ko taskoto do ara gite de wullali few ko bernde makko den tunjoni o mijito o tasko bale pellet no ala enen haye goto wi o do no gasa nimmi wo ko yay dargal da ko moy men mar dum ka hakkille mun inno o do wonde nyande dargal no gasa ara nimmi ala do e dum ko si ara no ka aduna do ko si ara no ka aduna do ma pellet aro yende nyal jonno di kulale ji wona di jantede e ngal do nyallal do fu si adama maaki kambe be yalla azza wa jalla no tikki den nyanden tikkere ha hande o tikkali sifa mayre si den nyanden feji kadi o tikkata sifa mayre annabi nuhu watti sifa dum annabi ibrahima watti annabi nuhu watti sifa dum annabi ibrahima watti sifa dum annabi musa watti sifa dum e do fop ma de ko be hi ikon allah azza wa jalla tawale be wi akadi men susa ta mu wi ude yo aro nyaawa hakkunde tagorde na de yo yaafo kaari ma o yaafo kaari ko yo ar o nyaawa hakkunde tagorde men susta mo wolande dum hande se be do huli dum den nyande be yi konko be yi den nyande ange min haray ko no wawden den nyande al muntada salaf salaf ne min ala taskan iblis alayhi la'na yajjitini jama'u sifalipi ko do si joomi me wi bedo yimbe sali de gollande gal do nyallal ko yimbe bugiti be nyallal gal be yejjiti wala takunu kalladhina nasallaha fa ansahum anfusahum be yejjiti allah azza wa jalla allah yejjintini be hore mabbe fal yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha ay fal yawma natrukukum fil adhab kama taraktum amala yawmikum hadha ibn adam ko watuli ko ajito heden no hande jangore ngala ko enen wi wadi galdar gal no woddi joomi men tagudo gal on kanko wi en gal wodda wi iqtarabatis sa'ah iqtarabatis sa'ah o wi dargal gal batti o wi ata amrullah o wi iqtaraba lin nasi hisabu o wi azifatil azifa inno foko hollo golle wonde battike de ha en taskito ya ayyuhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ne gade jango hollo golle wonde wada o yal faddi jango de o yali nyallar aray ngangal o wi jango o radio men al muntada salaf salaf salaf wani tasko e mo tay jabu aduna dayna e aduna dayna tay jabu iblisa dayna e dayna ya ayyuhan nasu inna wa'da allahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur lo jonne yoto en ko ne en fu ata en subu aduna la nu'thiru alhayatu ad-dunya Ari don genti o radio men al muntada salafi salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira